Wysyłają one sygnał w systemie Bluetooth do smartfona, mówi BBC Rafael Raymond z Netatmo. Aplikacja bierze też pod uwagę karnację skóry właściciela i w razie czego wysyła sygnały ostrzegawcze. Zdaniem naukowców zbyt duże dawki promieni słonecznych są szkodliwe, mogą nawet prowadzić do raka skóry. Bransoletka działa tylko z urządzeniami firmy Apple, ale podobne odzieżowe gadżety oferuje też Samsung czy Google. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport w Trójce, Monika Słukowska. Za niecałe dwie godziny Legia Warszawa zacznie mecz trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów z Celticiem Glasgow. Zdaniem kapitana Legii Wicewrdoliaka w spotkaniu ze Szkotami mistrzowie Polski muszą być bardzo uważni. Z Wicewrdolią musimy zagrać bardzo dobry mecz, bo to są już zespoły na bardzo wysokim poziomie i każdy błąd, każda słaba decyzja czy coś może być ukarana. Bardzo ważna strona jest nie stracić bramkę, bo wszyscy wiemy ile bramka na wjeździe daje przeciwniku. Początek dzisiejszego spotkania o 20:45. Paweł Fajdek został mistrzem Polski w rzucie młotem. Lekkoatletyczne mistrzostwa kraju trwają w Szczecinie. Fajdek mimo problemów zdrowotnych w najlepszej drugiej próbie uzyskał 78 metrów i 80 centymetrów. Na aktualną sytuację jest to bardzo dobry wynik. No mówię, od pierwszego zamachu aż do wyrzutu czuję plecy, więc teoretycznie nie powinienem w ogóle rzucać. No ale mamy tutaj obowiązek wystartowania w Mistrzostwach Polski. No takie są zasady, żeby pojechać na Mistrzostwa Europy, więc startowaliśmy. Drugie miejsce z najlepszym rezultatem w karierze zajął Wojciech Nowicki, a trzecie Szymon Ziółkowski. Rafał Majka potwierdził, że wystartuje w tegorocznym Tour de Polonii. Nie zobaczymy za to Michała Kwiatkowskiego, który zrezygnował z powodu przemęczenia, ale zapewnia, że będzie kibicował Majce. Trzymam kciuki w tym momencie za Rafała i za wszystkich Polaków. Wierzę, że w tym roku Rafał i wszyscy Polacy po prostu dadzą się wszystko, a Rafał jest w stanie wygrać tegoroczny. A może nie będę tak wszystkiego pompował, ale naprawdę zrobił w tym sezonie bardzo dużo i wiem, że po prostu będzie walczył o najwyższe laury. Tour de Pologne zaczyna się już w najbliższą niedzielę w Gdańsku. W nocy opady przesuwające się z zachodu na wschód, także burze. Temperatura w nocy od 16 do 20 stopni. W tej chwili największe skupisko burz na Pomorzu Zachodnim. Jutro początkowo bez zmian, czyli bardzo ciepło, choć cieplej będzie na wschodzie niż na zachodzie. Różnica jest taka, iż w Świnoujściu będziemy mieli 25 stopni, a w Białej Podlaskiej 32. Jutro burze będą przesuwały się na wschód i to na wschodzie. Przede wszystkim możemy spodziewać się najintensywniejszych opadów deszczu. Trójka. Program trzeci. 8 minut po 19 w popołudniowej audycji to wszystko. Agnieszka Łukasiewicz, Roma Leszczyńska, Dariusz Pieruk i Robert Kantrajt. Dziękujemy Państwu i do usłyszenia, do jutra. Dzień dobry, Agnieszko. Dzień dobry. Spojrzałem, jest jasno, czyli dzień dobry. Tak. Nie wiem, co powiedzieć, bo... No nie wiem, co powiedzieć. Jestem wzruszona, że cię widzę. Ty jesteś po urlopie? Tak. Ja też. Tak? Mhm. Jak ci się wracało do pracy? Na szczęście wracałam w nocy, bo zawsze to jest trudne. Nie wiem, czy tak masz, ale ja się wstydzę przez pierwsze 15 minut. Nie masz takiej tremy? Jak dawno, dawno temu? Tremy nie, ale tak dziwnie jest po powrocie z urlopu. To ja mam zawsze tremę i to jest takie trudne i uwielbiam to, bo to jest tak jakby przeżywać kolejny raz, pierwszy raz. A to teraz jesteś od razu po urlopie? Nie, w nocy z poniedziałku na wtorek. Daj rękę, jakoś zaczniemy ten program wspólnie. Raz, dwa, trzy, skaczemy. Autopromocja. Trójkowi specjaliści od sportu, informacji, kultury, polityki, tym razem w innej roli. Każdy z nich na godzinę przeistoczy się w dziennikarza muzycznego. Co nam zagrają? Bardzo jestem ciekaw. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Wakacyjna audycja w Trójce od poniedziałku do czwartku w południe. Zapraszam, Tomasz Żonda. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Już teraz kumulacja w Lotto. 5 milionów złotych. Graj w kumulacji i spełniaj marzenia. Teraz do wygrania aż 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto. Radiowa Jedynka zaprasza na audycję i największą trasę koncertową w Polsce. Lato z radiem. Sobota, 2 sierpnia. Turek. Stadion Sportowy Tysiąclecia. Niedziela, 3 sierpnia. Drezdenko. Stadion Sportowy. Zagrają NA, Perfect, Singing Birds, Maciej Pol, Maryla Rodowicz. Wstęp wolny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. program alternatywny. Ona nadchodzi i nadchodzi tydzień, który w programie alternatywnym nie będzie wypełniony wyłącznie muzyką artystów, którzy przyjeżdżają w tym roku na festiwal do Katowic. No ale szczerze mówiąc, wielu takich artystów pojawi się w tym programie, bo dla mnie i myślę, że dla wielu osób słuchających tego programu, ten tydzień jest takim wstępem, piękną rozgrzewką przed świętem muzyki alternatywnej, które będzie miało miejsce w Katowicach. Dla nielicznych już od jutra, bo to te koncerty, na które nieco trudniej się dostać, a dla znacznie większej grupy od piątku w Dolinie Trzech Stawów. Zatem slow dive na rozpoczęcie dzisiejszego programu alternatywnego, który ma przebiegać zgodnie z moim planem, ale jak wiadomo, plany są po to, aby od czasu do czasu je realizować. Więc jeżeli uda się zrealizować plan, pojawi się płyta tygodnia, pojawi się singiel tygodnia i pojawi się bardzo dużo muzyki, którą ambitnie zabrałam ze sobą na wakacje, aby odsłuchać wszystkich zaległych płyt. Nie udało mi się zrealizować tego planu, a co więcej, po przyjeździe do radia odkryłam, że no, ta właśnie część biurka zajęta przez płyty, które czekają na posłuchanie, ugina się pod nowymi propozycjami. Zatem bardzo dużo nowej muzyki. Zanim to jednak nastąpi, wcześniej ponownie wykonawcy, którzy w tym roku przyjeżdżają do Katowic. through the wave and undertow. I will float until I learn how to swim inside my mother in a garbage bin, until I find myself again, again. Oh, oh, oh, oh. Up and over we go, with mouths open wide and spilling stuff. I will spit until I learn how to speak. Up through the door in the sideboard shriek, but I'm ever proclaiming Tak właśnie przedstawia się pierwsza trójka w dzisiejszym wydaniu programu alternatywnego Slow Dive, Neutral Milk Hotel i Proto Martyr z repertuaru of Festiwalu 2014. W październiku, nie we wrześniu 2014 roku, 2 albo 3 albo 4, tutaj moja pamięć się zawodzi, ma ukazać się nowa płyta tercetu, który nazywa się Blond Redhead. Znamy już dwa nagrania, które zapowiadają ten album. To nagranie, które ukazało się kilka dni temu, zatytułowane jest Dripping. I to nasz singiel tygodnia. You're so Ten zespół nazywa się Blond Redhead, nagranie zatytułowane jest Dripping i zapowiada nową płytę zespołu i to jest jednocześnie nasz singiel tygodnia, zatem posłuchamy tego nagrania jutro po godzinie 19 ponownie w tej samej wersji. Mówiłam, że dużo nowych płyt, w tych zbiorach dużo nowości, dużych nowości. Są też małe płytki, czyli single, zapowiedzi nadchodzących albumów. Blond Redhead to jedna z takich zapowiedzi, ale także na przykład utwór zatytułowany Coming Up for Air, który wykonuje i za który odpowiada Philip Selway. Kto kojarzy? Kim jest pan Philip? Made it through. Philip Soway, znany pewnie największej publiczności ze względu na to, że jest członkiem zespołu Radiohead, ale także próbuje w tym przypadku po raz drugi jako artysta nie tyle solowy, co firmujący swoim imieniem i nazwiskiem płytę. Druga płyta nadchodzi w październiku, tak więc wtedy będziemy mogli przysłuchać się, jak brzmią te kompozycje. Ten pierwszy album i potem epka, która ukazała się pomiędzy, no, można powiedzieć, że mieszane uczucia wywoływał, ale prawdopodobnie są też tacy, którzy uważają, że jest to bardzo dobra muzyka. Philip Soway i płyta Weatherhouse nadchodzą w październiku, a teraz zajrzymy do innego artysty. Ten pan z kolei nazywa się Baxter Dury. She antenna seeking out and saving business. Perfectly happy with the future you made. Lost of loves and corners we gained. It's a pleasure. It's a pleasure. Prostitutes, Primark debutantes in boots. Crisis in this male midriff, lost within these solid wet lips. It's a pleasure. It's a pleasure. Dokładnie tak nosić, tak będzie zatytułowana nowa płyta Baxtera Dury, która ukaże się w październiku także. It's a pleasure, płyta nadchodzi, czy będzie przyjemnością, to się okaże. Dlaczego nie słuchałam tych nowych płyt, które zaplanowałam i które wzięłam ze sobą na wakacje i z którymi chciałam być na bieżąco? Ano dlatego, że słuchałam płyt znanych doskonale, między innymi pełnej dyskografii Arcade Fire. Myślę, że to jest kwestia koncertu, który cały czas we mnie siedzi, ale teraz mogę brać udział w każdym konkursie na temat tego zespołu. I was bored, you know I would. Arcade Fire, nagranie nieco starsze, Ready to Start, doskonałe zresztą do poruszania się po Polsce samochodem. Doskonała także sytuacja. Wiem, że nie każdy to lubi, ale może ktoś na przykład nie próbował nigdy posłuchania całej płyty, bo żyje w świecie singli, piosenek kupowanych, więc spotkanie z całą płytą to jest naprawdę niezła przygoda, a spotkanie ze wszystkimi płytami, które zespół wydał, to w przypadku Arcade Fire jest fenomenalna przygoda, bo po pierwsze obrazuje, jak naturalnie brzmią, niezależnie od tego, jaka konwencja ich zainteresuje, i właśnie można śledzić, jakie obszary, jakie wycieczki, jakie wątki nagle pojawiają się w historii tego zespołu. Dokładnie słychać je na płytach, budują nastrój kolejnych albumów i tym bardziej rośnie apetyt na to, co będzie przed nami, kiedy zakończy się trasa związana z Reflektorem, kiedy gdzieś te wszystkie skojarzenia haitańsko-światowo-dyskotykowe miną i dadzą sobie czas na to, aby poczuć nowy impuls, nową inspirację. Niezwykle naturalnie, niezależnie od konwencji, ten zespół brzmi. I bardzo żałuję, że nie przyjechali z Reflektorem do Polski, bo naprawdę obejrzenie ich na żywo po tym albumie otwiera oczy wielu osobom, które twierdzą na przykład, że płyta Reflektor jest płytą nieudaną, a znam takie osoby. To znaczy znałam, bo szczerze mówiąc, po koncercie i wielokrotnym posłuchaniu płyty ta osoba, którą mam na myśli, zmieniła zdanie całkowicie. Zdarzają się i takie przypadki. Płyta tygodnia przed nami to drugi album w dyskografii tego kolektywu, który nazywa się Shabazz Palace. Alalala, to na razie krótki utwór, który ma przygotować nieprzyzwyczajonych do tego rodzaju dźwięków na spotkanie z dłuższą formą w wykonaniu Shabazz Palace. To jest grupa skupiona wokół Ismaela Butlera. Grupa, która wydaje właśnie drugą płytę. Dokładnie wczoraj ten album oficjalnie się ukazał. Nosi tytuł Les Majesty i to jest nasza płyta tygodnia. W związku z tym gramy o tę płytę i można ją u nas wygrać już teraz. 2 2 7 3. Bartek czeka na wyłącznie poważne odpowiedzi i poprawne odpowiedzi na bardzo proste pytanie, jakim albumem Shabazz Palace zadebiutowali. Czekamy na odpowiedź, jakim albumem zadebiutowali. I czekają oczywiście płyty na tych, którzy jako pierwsi odpowiedzą poprawnie, a my zagłębiamy się. Teraz będzie dłużej, teraz forma będzie bardziej wysmakowana lub też być może budująca większe wymagania, czy też stawiająca większe wymagania słuchaczom. W każdym razie uważam, że to brzmi rewelacyjnie. Vanity, I love you for myself. Me and always you and always never no one else. Sanity, a visage of my wealth. Lost but would always stand before the idols that I knew. Strategy, the only way to try. Keep it do or die and always think in terms of I. Reverie, some legends you just had. Revelry instead, for it really is hella fast. Capital, a sound that's on the rise. It's shaking unrealized until ashes has been raised. Sepulchre, a stage alive by ghosts. Floating off with bags of the blood encrusted dough. Far sealed, quite simply it is him. It's black of filled pedalistic catastrophic hymns. Darkness, the light that flashed and dared. Kingdom stellar layers to which my kind is the heirs. Pass with eye, the jester's game of ice. The prior said culprit slain during heist. Them just walking around and walking around. They just watching down, they're watching down. What they talking about, they talking about. Don't you cop it out, don't cop it out. From a cold cloth cut in the deep zones. A sunken ship with the ghost tone. They put my secret name there. Pond her plaza under the chair hot. Tucked in a dough spot. So the brome tie screech every time we dip. We converse in the ancient languages. If you come to see her, this is what you get. Specialist, equipped for the long trip. Yeah. And my jacket fits. And I'm packing it. So miraculous. And it's statuesque. Legends carry like a killer's nerves. One pitch is worth a thousand swerves. Backstated to enhance what is pre-glow. Dance with the white whale on the pink wall. And finds your way fast when the road curves. It's a seesaw. Shall I go? Shall I go? Look at me fall. Did I know? Did I know? Cause here. On a gilded wing, dropping filthy rings. Go back, just you go back. Yeah, you said it cool, but it's old hat. Shall we raise a drink? What the fuck you think? For whom the angels sing? And my favorite color brown with pink. I believe to own his ink. I'ma hold the chrome, a tight grip. They might trip, boy. Cause the way I talk shit, get enjoyed. Them just walking round, them walking round. They just watching down, they watching down. What they talking about, they talking about. Ain't no copping out, no copping out. Zadebiutowali oficjalnie oczywiście, nie mówię tutaj o epkach wydawanych wcześniej, w 2011 roku płytą Black Up, Shabazz Palaces, rozpoznani bezbłędnie przez Anię, która mieszka w Krakowie i tutaj Bartek, musisz mi pomóc, zwracam się do Bartka Gila, ponieważ nie zapisałam Piotrka z Gdyni. Piotrek, pozdrawiam cię serdecznie. To są dwie osoby, które dzisiaj poprawnie wskazały tytuł Black Up jako tytuł debiutu. Jutro po 19:00 kolejna szansa na to, aby wygrać ten album na własność. Oczywiście nie oceniamy płyt po okładkach, ale w przypadku debiutu i w przypadku tej płyty, którą teraz trzymamy w dłoniach, naprawdę bardzo miło się ich i dotyka, i ogląda. Mają w sobie dużo tajemnicy, no ale przede wszystkim niosą ze sobą dobrą muzykę. Do tej muzyki wracamy jutro. Teraz Agnieszka Obszańska. A teraz wyobraźmy sobie idylliczny zakątek, miasteczko leżące pomiędzy dwiema dolinami. To tu rozgrywa się akcja dzisiejszego odcinka. Teren. Kultura. A naszym przewodnikiem po tym miejscu jest nie kto inny jak Paweł Szamburski, klarnecista, muzyk związany z wytwórnią Lado ABC, człowiek orkiestra, a dziś także ambasador pewnej miejscowości. No, Sokołowsko jest wspaniałym w sumie miejscem i unikatowym na mapie Polski, bo to jest malutkie miasteczko w Karkonoszach, niedaleko Wałbrzycha, w którym jest takie w sumie w jakiś sposób zrujnowane, ale remontowane, odnawiane ogromne sanatorium, które kiedyś leczyło choroby płuc, bo tam jest specyficzny mikroklimat, powietrze obłędnie czyste i to architektonicznie umiejscowione, cudownie przyrodniczo miejsce. Tam jest ogromna ilość przestrzeni. Notabene dowiedziałem się swego czasu, że Tomasz Mancza, rodzicielski Wielką Górę oparł właśnie na tym miejscu. Ta literatura jest tam osadzona. No i przyjeżdżał tam car Rosji, jest cerkiewka specjalnie dla niego wybudowana, piękna, drewniana. Był również Tytus Chałubiński i Krzysztof Kieślowski, który mieszkał tam zresztą w czasach swojej młodości. A teraz wjedzie do Sokołowska cały zastęp muzyków eksperymentujących z dźwiękiem. To znak, że przed nami pierwsza edycja festiwalu Sanatorium Dźwięku. Dziewiąty, 10 sierpnia, to jest cały weekend, no i tam spore przedstawicielstwo sceny Lado, ale nie tylko, jest też paru muzyków z wrocławskiej sceny, Gerald Lebik, jest Mikrokolektyw, też z Trójmiasta, Mikołaj Trzaska będzie zespół Szofar, będzie projekt Piotra Bukowskiego Ksenony, ostatnio wydany w Lado ABC, będzie Pictorial Candy, będzie Marcin Masecki, Michał Górczyński ze swoim wykładem performatywnym, bardzo ciekawy projekt, no i wiele, wiele innych super rzeczy. Zapraszam na program i na stronę Sanatorium Dźwięku. Będzie też super duet Paweł Szamburski, Patryk Zakrocki, czyli po prostu Szaza. Tym razem nie sami, a w specjalnie przygotowanym programie. Właśnie w duecie Szaza, Szamburski, Zakrocki wystąpimy w spektaklu Zdarzenia. To jest spektakl, który jest w sumie pracą doktorską Jacka Owczarka, tancerza, choreografa z Łodzi, który jakieś 10 lat temu zawiązał w Łodzi fantastyczną grupę Pracownia Fizyczna. To jest Krzyś Skolimowski, to jest Dawid Lorenz, to są super tancerze, jest Paweł Grala. Te składy też się zmieniają, ale generalnie w założeniu jest 5 tancerzy i 2 muzyków. Spektakl jest improwizowany, ale on jest jakby poddany takiej kontroli zewnętrznej Jacka Owczarka, który rzuca hasła, trochę dyryguje tym przebiegiem tego spektaklu, wyznacza sekcje, sola, duety, tria i tą dramaturgię obserwując z zewnątrz, trochę jak Big Brother taki namaszcza swoim doświadczeniem i ustawia ten spektakl improwizowany. My gramy po prostu całkowicie dynamiczną, w kontakcie z tańcem muzykę i piękno tego spektaklu polega na tym, że tam rzeczywiście jest połączenie czasu tworzenia muzyki i ruchu, bardzo, bardzo silne i oddziałujące na siebie wzajemnie, no i wychodzą z tego cudowne rzeczy. A to wszystko w Sokołowsku. Mocna reprezentacja polskiej sceny muzycznej od 8 sierpnia. A czy jeszcze coś na zachętę? Cudowna natura, góry, wycieczki w góry, no i te cudowne, fajne wydarzenia muzyczne. Chyba wystarczy. A Sanatorium Dźwięku także na terenowym FB www.facebook.com/terenkultura. To może utrzymując ten klimat i pewne sugestie co do sanatorium, teraz dwie damy, które odwiedziły to miejsce. Dwie damy, jedna z Polski, druga nie, ale obie spotkają się w Polsce na festiwalu w Katowicach. Zaczniemy od żony piłkarza. Ja nie będę nigdy żoną piłkarza i nie chodzi o przeszkody typu wzrostu czy urody. Chodzi o ego, powody. Piłkarz ciężki zawód, ciągłe odbijanie piłki, ćwiczenia, zgrupowania, o wyniki się starania. Dziewczyna musi klaszczeć cały dzień na trybunie, patrzeć tylko kiedy on trenuje, albo w chacie ciągle czeka, aż on wróci. Dyplomy w ramki oprawia, medale przekłada z półki na półkę, puchary odkurza i przestawia. Żona piłkarza. No wreszcie, tyle czekałam, jak poszło, opowiadaj. Strzeliłem świetnego gola, on mnie tak, a jako taki, tędy i gol. Tak? Ja sznurówki ci poprałam wszystkie w korkach, to wiszą na balkonie, bo to jednak wiesz. No i znalazłam nowy sposób, jak sprać plamy z łez. Czasem na Allegro buty kupi, może pójdą na premierę nowego iPada. Słucha jak lodówka buczy, jak kurz w ciała załamania się odkłada. Na bliskość często też nie może liczyć, jak on z treningu wraca zmęczony, urodzony. młoda, jej się wytraca. Obwisają zbyt ciężkie złudzeń balony, żona piłkarza. Żona piłkarza. Damy Off Festiwalu, najpierw Mr. D i jej debiutancka płyta, której będzie można posłuchać na żywo i popatrzeć na to, co oni robią, a potem Laila Foy. Ona już pierwszego dnia na terenie Doliny Trzech Stawów, czyli w piątek. Ja na przykład wybieram się i będę stała w pierwszym rzędzie. A propos koncertów, to wiadomo, że ich magia polega na tym, że zbliżają nas do artystów, Mówię o dobrych koncertach i potem jeszcze chcemy pogłębiać wiedzę, szukać. Ja teraz cały czas śledzę, co robi Hałuszka, gdzie gra, w jakich przestrzeniach. Jego profil na Facebooku jest naprawdę interesujący i przynosi mnóstwo przedziwnych miejsc w Europie, które ten facet odwiedza i wykorzystuje do tego, aby sprawdzić, jak brzmią razem z jego preparowanym fortepianem. Tak więc teraz Hałuszka jako wspomnienie koncertu w Trójce, ale nie tylko. Autopromocja. W tym roku ten festiwal wraca do korzeni. Tuxedo Moon, Neutral Milk Hotel, The No Twist, Jesus and Mary Chain, Slow Dive, Belen Sebastian i dziesiątki innych artystów. Wiernych ideałom muzyki niezależnej. Chyba już Państwo zgadli. OFF Festival 2014 w Katowicach. W najbliższy weekend. Relacje, transmisje koncertów oraz audycje prosto z terenu festiwalu. W piątek o 13:00 Fest Program. A wieczorem od 22:00 4-godzinna ofensywa. W sobotę o 15:00 3-godzinna Myśliwiecka 357. A od 19:00 lista osobista. Zapraszamy. Anna Gacek, Grzegorz Hoffman, Łukasz Karusta, Piotr Metz i Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marzysz o przenośnym komputerze z najbardziej zaawansowanym i łatwym w obsłudze systemem operacyjnym na świecie? Wybierz swój komputer w specjalnej ofercie Orange i ciesz się z eleganckiego MacBooka już od 1999 zł. Przyjdź do salonu iSpot Apple Premium Reseller i dowiedz się więcej. Gwiazdy światowego peletonu, najlepsi kibice i ponad 1200 kilometrów sportowych emocji. 71. Tour de Pologne, kolarska Liga Mistrzów w rocznicę wolnych wyborów. Start 3 sierpnia spod bram Stoczni Gdańskiej. Bydgoszcz, Warszawa, Rzeszów, Katowice, Strybskie Pleso, Bukowina, Termahotel, Spa, Kraków. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują Lotto, Tauron, Polska Energia, Grupa Lotos. Patroni medialni Cityboard Media, Cinema City, Przegląd Sportowy, Newsweek. Zapraszają Czesław Lang, sponsor główny Skandia Życie i Polskie Radio. Organizator Lang Team. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 30 lipca, minęła 20. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Po unijnych sankcjach wobec Rosji podwyżki cen energii są nieuchronne, ostrzega rosyjski MSZ. Zabił ojca, ciężko ranił matkę, są zarzuty dla nożownika spod Iławy. Grozi mu dożywocie. Utrudnienia na torach między stacjami Warszawa-Wawer i Warszawa-Anin. Wykoleił się pociąg techniczny. Na początek odpowiedź Moskwy na sankcje z Brukseli. Rosyjski MSZ przekonuje, że unijne restrykcje spowodują wzrost cen na europejskim rynku energetycznym. Ponadto zarzuca wspólnocie, że jej działania są sprowokowane przez Stany Zjednoczone. Waszyngton i Bruksela ogłosiły ograniczenia w kontaktach z Moskwą, które mają uderzyć w sektor energetyczny, finansowy oraz zbrojeniowy Rosji. Nasz moskiewski korespondent przeanalizował oświadczenie rosyjskiego resortu dyplomacji. Rosyjska dyplomacja zarzuca Unii Europejskiej brak samodzielności i przymykanie oczu na tragedię mieszkańców Donbasu. Wstyd nam za Unię, która po długich poszukiwaniach wspólnego głosu przemówiła głosem Waszyngtonu, można przeczytać w oświadczeniu rosyjskiego MSZ. Resort wyraża również zdziwienie, że Bruksela zdecydowała się ponosić straty dla osiągnięcia wątpliwych celów. Moskwa twierdzi, że unijne sankcje dotkną kraje wspólnoty w nie mniejszym stopniu jak Rosję. Z zapałem wprowadzając sankcje, Unia Europejska na własne życzenie wprowadza bariery w tak kluczowej sferze jak energetyka. To nieprzemyślany i nieodpowiedzialny krok, który doprowadzi do wzrostu cen na europejskim rynku energetycznym. Głosi oświadczenie rosyjskiej dyplomacji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Unia karze Rosję, a Rosja Polskę. Jest embargo na polskie warzywa i owoce. To jest cios dla sadowników, bo co roku nawet 900 tysięcy ton polskich jabłek trafia właśnie na rosyjski rynek. Producenci teraz liczą na wsparcie Komisji Europejskiej. Co jakiś czas pojawiały się informacje, że strona rosyjska ma zastrzeżenia do niektórych partii owoców z Polski. Generalnie jednak plantatorzy nie mieli większych problemów ze sprzedażą głównie jabłek. Aż do dziś. Zdaniem Mirosława Maliszewskiego, prezesa Związku Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej, embargo to problem dla sprzedających, ale także i dla kupujących. Ubolewam, bo to nie tylko strata dla polskich sadowników, ale także duża strata dla rosyjskich konsumentów. Oni już dalej byli przyzwyczajeni do doskonałego smaku, jakości i ceny polskich jabłek, więc oni odczują niestety działania swojej administracji. No my także niestety jako polscy sadownicy nie jesteśmy z tego zadowoleni, bo to komplikuje nam sytuację w nadchodzącym sezonie. By zminimalizować straty, polscy sadownicy poproszą Komisję Europejską o finansowe wsparcie. Z Radomia Anna Orzeł. Po zbombardowaniu przez Izrael ONZ-owskiej szkoły w strefie Gazy z całego świata słychać głosy oburzenia. W porannym nalocie na szkołę w Dżabalii, w której schroniła się ludność cywilna, zginęło 15 osób, a 60 zostało rannych. Zdaniem byłego ambasadora Polski w Izraelu, Jana Wojciecha Piekarskiego, Izraelowi nie wolno było zaatakować ONZ-owskiej szkoły, nawet jeśli teraz argumentuje, że w budynku mogli znajdować się bojownicy Hamasu albo ich broń. Mieliśmy przecież wielokrotnie przypadki takie, że porywacz uzbrojony po zęby był gdzieś w szkole. Nikt rozsądny, że tak powiem, nie atakował tej szkoły rakietami, licząc się z tym, że przecież zginą również niewinni ludzie. Strona izraelska zupełnie nie liczy się z tym. To nie są bojownicy Hamasu. To nie są ludzie, którzy latają z rakietami i z maskami na twarzy. To są w znacznej mierze również dzieci, starcy, kobiety. A to wszystko wywołuje bez wątpienia olbrzymią nienawiść po stronie tych atakowanych Palestyńczyków. Z kolei po południu izraelska armia zbombardowała targ w dzielnicy Shedeia w Gazie. Według ostatnich informacji zginęło 17 osób, a 200 zostało rannych. W izraelskiej ofensywie, która rozpoczęła się 8 lipca, już zginęło według szacunków AFP 1280 Palestyńczyków, a ponad 7000 zostało rannych. Po stronie izraelskiej zginęło 53 żołnierzy, a w wyniku ostrzałów rakietowych Hamasu 3 cywilów. Są zarzuty dla nożownika Strzałkowa koło Iławy. W poniedziałek Łukasz D. miał zabić nożem swojego ojca oraz dotkliwie ranić matkę. Podczas przesłuchania nie przyznał się do winy. Śledczy postawili mu 2 zarzuty. Popełnienia zabójstwa i usiłowania zabójstwa połączonego ze spowodowaniem ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Po ogłoszeniu zarzutów podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzuconych mu przestępstw. Odmówił złożenia wyjaśnień. Informuje Grzegorz Medyka-Radłowski z prokuratury w Iławie. Łukaszowi D. grozi teraz nawet dożywocie. I na koniec jeszcze ważna informacja dla pasażerów o komunikacyjnym paraliżu na linii kolejowej Warszawa-Otwock. Między stacjami Wawer i Anin wykoleił się pociąg techniczny, nikomu nic się nie stało, ale całkowicie wstrzymany jest ruch kolejowy na odcinku od Wawra do Falenicy. Maszyna jest w tym momencie wstawiana przez ekipy techniczne z powrotem na tory. Spodziewamy się, że te prace związane ze wstawianiem tej maszyny jeszcze będą trwały kilka godzin. Informuje rzecznik PKP PLK Maciej Dudkiewicz. Na odcinku wyłączonym z ruchu Zarząd Transportu Miejskiego uruchomił zastępczą linię autobusową z Dworca Wschodniego do Otwocka, a przyczyny wykolejenia się pociągu ma zbadać specjalnie.